ميمون حاء لاني واخ ادم نيل دو عرب ميمون حاء ميمون دال لاني واخ ادم نيل دو عرب ميمون وحاء ثم ميمون كذا كررت وبعدها دال كما قد قررت بن بن neena miim gu jëkk gi ci tur yonent yàlla Mohammed amul benn yonent wala ku yàlla takkal garaat ñi la demal waar nit ñi koofu naw ca yonent yi ak lu mu rëy rëy ñi ngi ko bind ci leeru yonent yàlla Mohammed ku mu doon yonent yàlla Mohammed tey ca sànn ay banxaas yonent yàlla Mohammed sax moom te nee na lii kat sikki sàkk amu ci ngëlamte amu ci ab lonko ga kéeraange la ku gëm yonent yàlla Mohammed xaaga ca nga amee sécurité ku topp diine Ibrahima ju sell ja bokk ci sécurité bi nee na mii mu ñaareel ba nee na mooy caabi yërmande yàlla nee na daal ga mooy woo gañ te woo yowmal qiyam ni ko kaay ram mi ndéef te fekk ñépp lox di fat-fati mooy géej ga nee na xameeful ñeel ko ba faw géej ga goomul tefes nee na xam na yàlla amul kem kenn dendul ak yonent yàlla Mohammed axtu xalq aadama wa maarifata chiisa wa shijaata nuuxin wa qullata ibrahima wa lisaana ismaila wa fasaata saalix wa xikmata lot wa bishaa yaquba shiddata muusa sabra ayuba wa daniyal wa xara iyaal suuta isa taata من أنواره ثم صنعت من العوالم كلها علوها وسفلها ثم أعلمه بنبوته وأعلم لم يكن إما كما قال صلى الله عليه وسلم بين الروح والجسد ثم انبجس من عيون الأرواح هو الجنس العالي والأب الأكبر على جميع الأوجه موجودات والناس ولما انتهى الزمان باسمه الباطن وظهر اسمه بالحق صاحب الحق نور الحق طلعة الحق رسول الرحمة علي رحمة شفيع الأمة واضح البيان فصيح اللسان طيب العرق جميل الذكر جليل القدر حديد الطرفين لا حجاب له أجمل الأنام حلو الكلام مبدئ الإسلام ركن الإسلام رسول الملك العلام هو صلى الله عليه وسلم صاحب البرية نور البرية كنز الهداية برزق البزارق صاحب الأنوار وبهذا قال الشيخ المشايق الذي لا يجارى ولا يمارى ولا يباهى الحاج مالك بن عثمان تاب عليهم الرحمن عليه رضا الملك الديان الحنان المنان منين يوم ذو اسم منين منون خير منين وبدا يد منين منون خير وعين الخلق عين الحياة ومناه وراهة مناه أطفاه من الهيوم مضرقة ملايق للعسين هو شرفة أمر والمذلة تلقطين وفرس باندعة من ماء معين ليل بها رجوم شياطين ستون أسين هل تكذب بأخمير في دين ودين بها إنشاء شوره Sidi Abou Bakar ci digënté bi bima xalé yi soto ki yoxu fi may tassaré Aladji Demba Seck bokk na ma fi enveloppe bu xawa dëgër xawma ñaata ci né way talna néna nak ki mako mom xawma nak yeen denc nako bu yagg koy bu xef Haji Malik neena ki taxnu dajje fi di Sayyiduna Muhammad wa miftahun chabila deglu len lol way Aladji Daw Gor way degluma yow daga cher ci man ba melna or waw gor degluma daw gor yow rek lay deglu sa bismillah okay neena yonte Allah Muhammad chabila nan la nek ciabi Abu Yazid al-Bastami dafa xey sol yere labbe tak senarem dem ca église ba dugg ci bir labbe labbe yi wara julli mu tok ci sen bir kilifa gi xol mbolo mi yek ni amna ko xamni leer yonte Allah Muhammad ci dendam mu ne fatte rek mu toog ba julli gi jot labbe yi sës ci moom kos ko ñu ko defal jaamu yàlla gi ba ñibbi mu ne dafa am ku rax ci sunu biir ko xam ni su génnul du ma mën a def liñ may doy ñu ne ko wannu ko nu rey ko mu ne kële la ñu yëkk ci Abu Yazid al-Bastami mu sol yére labbe takk sanaareem dugg ca biir labbe ya te atte ba mooy rey ndax espionnage la def ko taxawale labbe bi ni ko dama lay poser ay question soko tonto ma bayyi la nga dem soko tontul maray la abo yezid ni ko waxal mu ni ko ni may dik laaj modi ben ken bo xamni bi katti wo ño ci branché te bu ci ne di soti lu bokul ak morom je ten bobu ban abo yezid ni ko bop nga bëtt ci yor la branché nopp ci la branché ci la bakkan branché ci la gemmiñ branché ki ay ñoox lay génné ki ay yuut lay génné ki ay ñandaxit lay génné ki laas waaye dama bëggoon ngeen déglu ma man mu dem ba toog si Sidi Aboubacar yëkkati waat am na lu mu nar dama lay laaj benn teen ñeenti robinet branché ci robinet bu ne di xelli li bokkul ak la morom jee xelli abo yezid ni ko bopp ngoo bët ci la branché ay laas lay génnee kerangoo ji ci la nopp ga branché di génne ay jurga bakkan branché ci génnee baqata gémmiñ branché ci génnee lor mu ni ko wax nga dëkk maa ngi lay laaj ñaar yu amul ñetteel mu ni ko ñaar yu amul ñetteel yaatu na ñaar yu amul ñetteel yaatu na boo ne guddi noor xees am wér addina subhana alladhi xalaqa al azwaaja kullaha bima tunbitu al ard wa min anfusihim wa la ya'lamun mu ne ko wax nga dëkk mu dellu ni ko dama lay laaj ñeent yu amul juróomeel ñeent yu amul juróomeel ndax sëñ baa ngi may siiw jërëjëf si xam nga ñeent yu amul juróomeel ban ak ban at mi ñaata weer la ñeenti xaaj la ñeenti xaaj la noor kundu cooroon nawet lolli printemps été automne hiver yamu ci de saaba yi ñëpp a baax waaye Aboubacar Omar Ousmane Ali ñeent ngoog de pour nga dund sax ñeent la wër alxararatu walburudatu walrutubatu walyabusatu lu tàng lu sedd lu tooy lu wow ngir yi ñaata lañu ñetti téeméer ak juróom benn fukk ñeent rek la ñuy dégg malik shafii xambal abu xanifa beneen a ngi ci di aawo ñaareel ñetteel ñeenteel ñii de ñu ngi may bëgg a rey fii de toj na tojagul si dew bu ko santaane mu ni ko dama lay laaj juróom ñaar yu amul juróom ñetteel mu ni ko yaara juróom ñaari asamaan juróom ñaari suuf doomu aadama buy julli juróom ñaari cirey laal ci moom suuf ñaari cati baaraam ñaari bëti woom ñaari loxo juróom benn bakka nag je benn yax la moom ngay dóor ci suuf juróom ñaari kott fatixa juróom ñaari laaya la semaine bi juróom ñaari fan la juróom ñaar juróom ñaar juróom ñaar mu ne ko d' accord la dama lay laaj benn garab bi sax ci àddina te juróomi tóortóor rek lay tóortóor ah du am mukk juróom benneelu tóortóor te tóortóor yi ñaari tóortóor yi ña ngay wadd ci biir ker gi ñett yi ña ngay wadd ca naaj ba le maire Alhaji Ablaye Guèye maire Jàmm Gueune nee na moo leen jox junni jox ma junni yàlla na ko yàlla musal ci ayu jinne monsieur le maire al hadji mbay puy neena moma jox ki mingi mangi yene ngi khalisu serigne khalisu way kat kenn ko bolé bay len jaxass luma don waxati ko paré jaxass na li ma don waxé pour acci waxay mangi laaj ben garab bu sax ci adina di tortor juromi tortor ñetti tortor yi ma ngay wadd ci kerga ñent yi wadd ci naaj bi mu ne ko julli juroma wax tusbar ci naaj bi takusan ci naaj bi timis ci naaj bi suba ge ci kerga mu ne ko d'accord na labbi bi ni ko man nga dem mu ne ko a demaguma de mu ne ko demaguma de des na de man bala ma dem ma laaj la yow caabi ji ubbi aljanna ëllëg di ubbi asamaani juróom ñaar di ubbi suufi juróom ñaar caabi jooji nga may wax yow labbi bi ma door a dem labbi bi ne pat asqu fa yi ko sës ni ko wuyu ko mu nepp naa def kii moo ko wuyoo sunu diine ji tas ñu ne ko wuyu ko mu ne caabi ji ubbi aljanna ëllëg moo di laa ilaha illallah muhammadu rasulillahi labbe yi yëpp tuub alaaji maa leen ni kon wa miftaaxun yen ci yàlla muhammad caabi la wa misbaaxun te lamp la muniirun bu leer nañi tey leeralaate jawaadun mustapha ko tabe la aynul uyuni sang-sang yaamu sirajun ab lamp la istanar naa noo ngi sàkkoo leer min achiat yi ci ay ceeñeeram xam ngeen ceeñeer mooy reyon wa aynun te ab jant la xad zarat boo xam ni xeeb na kullal uyuni bépp jant sidil xaaj malik nee na rasulillahi bi ñu ko yónneegul buy dox ba naaj wi tàng niir wi wàcc tiim ko niir wi wàcc tiim ko jël màkka di tumpëng tumpëngi rek di daagu rek ñetti xeeti doxin moo am ñeent la tumpëng tumpëng xaatar xaatar kaatar kaatar yëlis yëlis xame ngeen ko de xaatar xaatar doxinu dof la kaatar kaatar doxinu ko takk der la yelis yelis doxu ko amu dépense la tumpëng tumpëng yi mooy doxu sàng yelis yelis laa wax mooy doxinu ko amul dépense di ñibbi boo demee àll di ñibbi ci sa kër soxna te yoro dara da ngay yelisi yelisi xanaa xamoo ni ndigal ñeent ko desi ci àdduna ndigal ñeent doo nga ko desi ci àdduna ku dul ñeent ñi génn nga ci murit malaat malaaka militaire ndigal laa ni ñeent ñi ko dese ku dul ñeent ñi génn nga ci murit malaaka malaat militaire boo demee hôpital docteur bi la sëqatal nooy def bu dee sëqatal bu baax kon yaa ngi ci ndigal yàlla ñu yàlla defal jàmm yàlla ñu yàlla defal sutura dëkk bii di mbaaw ko fi ñëw ngeen baawal ko yàlla na yàlla yàgg baawal leen ñi fi rot fi ci ay dawaïr fañ joge sori chiifa yooyu li yàlla nay ay njënd ci aljanna ku fi ñëw te indi aajo yàlla na ko yàlla faj ku fi ñëw te indi feebar noonu kuy commerce li ngay jaay yàlla na jar kuy jàng yàlla na nga ubbeeku ku bëgg a tukki yàlla na nga am passe ak visa góor gu fi ñëw góor gu fi ñëw rikk waaye fexel ba bul takk ñaareel góor ñi yàlla jigéen yàlla bu ñu am wujj yàlla bu ñu am wujj góor ñëpp am ñeenti jabar mu jeex. Assalamu alaykum wa rahmatullah.